Mama moko abotaki mwana boiko pesa ye kombo he. Aboti mwana mobali sanza misato aboiko pesa kombo he. Boye baki he, aza kufa alobye. Aye baki mwana na ye, aza kufa alobye. Ma bébé, basoda bae na butuwe ko babo ma bébé, basoda bae ko luka ko babo ma bébé. Mama sali mwana na ye kese, kese a jonke o, ache mwana na ye, akende ko bomba ye na maye, kala mama ye, ake ko waka bébé. Bébé, mama ya banaye, ake kubwaka bébé. Mama Moïse, ake kubwaka bébé. Mama ya bana, oh, ake kubwaka bébé. Soka mama Moïse, ake ndeki kubwaka Moïse na mai. Mai ne yoba. Esika ake ndeki kubwaka mwana, ake ndeki kubwaka ede sika malamu. Yo mama otika kamwana wako. Mama ake y voyage, ake kotika mwane pa noko ye. O mwana nangana ke voyage, na tika ye pa koko na yo. Atiki mwana ye, de pa ya moninga na ye. Tala mama nanga ye, ake kubwaka bebe. Mama ya bana ye, ake kubwaka bebe. Soka Moïse mabwaka kie na mai, mai ndeli yoba. Epa ya Pharaon akomi mokonzi monene. Eroda moni monzote, monzote bibi na omia. Apesi mobekwe, bako mabana nyoswa mike ya mibalie. Basoda ba o babo mabebe. Basoda ba koluka, o babo mabebe. Basoda ba koluka, o babo mabebe. Monzote bibi na oria, balandi monzote, o bagumba me la bebe. Balandie, bagumba me la bebe. Bamemi baolo, o bagumba me la bebe. Bamemi balata, o bagumba me la bebe. Bamemi ensemble, o bagumba me la bebe. Bamemi malase, o bagumba me la bebe. Toke zala ki bebe te, ise alo la ye ye. Toke zala ki bebe te, oh, tata alo la ye ye. Ise alo la ogo, ise alo la ye ye. Ise alo la ye ye, ise alo la ogo. Ise alo la ye ye, ise alo la ogo. Ise alo la ye ye, tata alo la ye ye. Gumba me la bebe. Lelo batu bakomi pasi po bagumba me la nzambe. Balobi nzambe na lingi yo. Bona pesa nzambe lopango. Agumba me la nzambe na mbongo. Rien. On ne peut pas tuer quelqu'un en Israël. Sans l'avoir écouté. Ta maladie. A qui c'est tes sentiro. A qui c'est pardon. A qui s'est caché oh. Dans la cajida, eh, Alinga pour ma bébé. Dans la cajida, Alinga pour ma descendance eh, oh. Dans la cajida, eh, Alinga pour ma mama, ça y est. Jida, eh, Alinga pour ma génération, eh. Ako kaki na epe koloba Koloba kisela nga mikolo yako vibra oh oh oh Simewa ni mina eliwa ye Wamoni botama ya bebe Simewa ni miko kufe Wamoni botama ya bebe Animye Wamoni bebe Yes wazali koluka banani bako yako gumba mela ye Baya kotika basa Bakumba mela bebe Bapesa malase Bambongo Basri Benabas, Sadi Sayen, Bayokana, Kateo. Bafarisiana Basribe, Bayokana, Kateo. Herodena Pilatoe, Bayokana, Kateo. Bangangazambe Akalae, Bayokana, Kateo. Kasi Basangana Ke, Obabo ma Jezi. Ay, Basangana Ke, Obabo ma bebe. Bazangana ke, o babu ma bebe. Bazangana ke, o babu ma Jezi. Toke zara ki bebe te o, ise alola yeye. Toke zara ki bebe te o, tata alola yeye. Ise alola ogo, ise alola.